राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 22 नवंबर 2000 साई लगभग 3:30 बजे बक्सर राम। परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय पुत्र मेत्रेय गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं हंसचानोरमर्दनं देवकी परमानंदं वंशे विभूषित करीतांबराधरबिंबराधरोषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राद कृष्णाद परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम गुरुवात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद परमात्मा को संत महात्मा गुरु सादर प्रणाम करके कुछ बातें कहता हूँ। खास बात, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, जिसको साल भुला दिया। ये तन कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, इसको भोग के लिए ही कर दिया। परिवार नियोजन करके केवल भोगों के लिए ही निर्माण दिया, बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला, जिसको प्राप्त करके परमात्मा को सब भुला दिया। परमात्मा कोई है कि नहीं है, परमात्मा ही नहीं। सबसे पहली बात है परमात्मा को मानो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितने जीव है सबके सब ईश्वर के अंश है, अविनाशी है। ये विनाशी नहीं होता, विनाशी नहीं होता है, ये विनाश नहीं होता। ईश्वर ईश्वर का अंश है। काश अपने माता पिता को ही भूल गए। तुमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव, ऐसे प्रभु को याद करो। ये बात बिल्कुल याद करो कि भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हम भगवान के है। ऐसे हृदय से भगवान के हो जाओ। भगवान के होने के लिए ही मानव शरीर मिला है। मानव शरीर का मतलब यही है कि परमात्मा की प्राप्ति करना। जिसको भूल गए, सर्वथा भूल गए, परमात्मा को याद करना चाहिए। खास बात, सर्वथा भूल गए, बिल्कुल उल्ट तरह से जा गए। संसार संसार तो वही दुखालय बनो, ये दुखों का घर है। संसार को समझा, संसार क्या है? माओ बेटे पुनर्जन्म दुखालय मशासनम, दुखालय को प्राप्त नहीं होता। दुखालय भोजनालय पुस्तकालय वस्त्रालय ऐसा होता है ना, ऐसे दुखालय है ये। दुखालय में ही दम याद करते हैं, उसी में फंसे हुए रुक जाते हैं। तो कृपा कर ऐसा करो कि हम भगवान के हैं, ये एक बात याद कर लो। और सत्संग किया है, इतना पंडाल बनाया है, हमारे को बुलाया है, खर्चा किया है, कम से कम कम से कम कम से कम एक भगवान हमारे है, ये बात मान लो। कृपा करके स्वीकार करो कि हम भगवान के हैं। एक बात तो मानो कम से कम एक बात ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमन सहसुराशी जीव मात्र, वो जीव कैसे हो किसी जोड़े में हो, जीव मात्र भगवान का अंश है, भगवान का अंश है। एक हम बहु श्याम एक ही बहुत रूप से हो, एक ही परमात्मा ने एक रूप से प्रकट हुए, एक ही सब परमात्मा का सब सब केवल परमात्मा का अंश है, इतनी बात नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा हुए हुए है और मेरे को प्यारे हैं, भगवान को प्यारे लगते हो आप। माता बहनों को चाहिए हम प्यारी पुत्री है भगवान की, भाई लोग ये समझे कि हम प्यारे पुत्र है भगवान के है। एक बात याद कर लो, कम से कम हम भगवान के हैं, ये याद कर दो, जो भगवान के हैं हम भगवान के हैं। कबूतर और समुद्र होते हैं, कबूत होता है कोई सबूत होता है, तो हम भगवान के हैं। अब सबूता ही हमें प्राप्त करनी है, कबूता ही छोड़नी है, इतना काम बाकी है। हम भगवान के हैं। मई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन, भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं मई वांशो जीव लोग जीव लोग में जीव रूप बना हुआ खास मेरा ही अंश है, साक्षात भगवान का अंश है आप। ये निश्चित बात है, पक्की बात है, एकदम भगवान कहते हैं मम एव अंश का तात्पर्य है कि जैसे हम लोग हैं ये शरीर माँ बाप दोनों का अंश है, ये दोनों का अंश है। ऐसे भगवान कहते हैं मेरा अंश है, वो मेरे साथ प्रकृति का अंश नहीं है, मम एव अंश केवल मेरा अंश है, केवल परमात्मा का अंश है। एक हम भविष्य अब एक रूप में बहुत रूप से हूँ, ऐसे बहुत रूप से एक ही परमात्मा हुए, तो खास परमात्मा के स्वरूप है आप। जितने भाई बहन जो कुछ है सब भगवान है, ये वृक्ष आदि नवसर सब के सब परमात्मा के अंश है। तो ये बात एक खास बात है कि हम भगवान के हैं, केवल इतनी बात मान ले तो आपका बहुत विलक्षण काम हो गया, भगवान के साथ में संबंध जुड़ गया। असली संसार के हम नहीं है, हम परमात्मा के हैं, परम संसार में आए हैं, संसार में आए हैं या संसार के आप नहीं है आए हैं या से चलते गए, जैसे हम आए हैं या चलते यहाँ के नहीं है, हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ से चलते आएंगे, इस बार यहाँ आगे नहीं है। ऐसे आप यहाँ आए और यहाँ से चलोगे, यहाँ ठहरोगे नहीं, इस बार से आप परमात्मा के हैं। यदि अथवा ध्यानते तत्म पर ममा, यम प्राप्य ध्यानते तत्म पर ममा, जहाँ जाए कर भेद उठ कर आना नहीं पड़ता, वो हमारा घर है। जब तक जगह जगह भटकते हो वहाँ आप नहीं हो, कभी मनुष्य बनते हो, कभी पशु बनते हो, कभी पक्ष बनते हो, कभी वृक्ष बनते हो, कभी घास पौधे बनते हो, आप यहाँ के नहीं हो, इस बात से भटक रहे हो। और परमात्मा को प्राप्त हो जाओ तो फिर भटकोगे नहीं, मम प्राप्त बनते हो पुरुष न विद्यते, फिर पुरुष नहीं होगा। इस वास्ते हम भगवान के हैं। अब भूल करके हम संसार में आ गए, अब संसार में रहेंगे नहीं, हम तो यहाँ से परमात्मा को प्राप्त होते हैं, इस वास्ते यहाँ के नहीं है, परमात्मा के आप हो, आपके परमात्मा है, परमात्मा के खास हो आप, इस वास्ते आप कभी भूलो मत। एक याद मारा को भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। काश ये बात याद कर लो और हे करके भगवान को याद करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, ऐसे पुकारते रहो आठ ही पोहर में, कहते रहो कि हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, तो भगवान सब तरह से रक्षा करेंगे। इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। इस वास्ते हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मैं भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं आपको भूलू नहीं, एक ही कहोग मैं भूलू नहीं। ये बड़ी भूल हुई है, बड़ी बड़ी, इस भूल के अंतर में कई भूले हो गई। मैं वास्तव भगवान का हूँ, इस शरीर के आप नहीं हो, ये संसार के आप नहीं हो, आप भगवान के हो। ये बात खास याद करने की है, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ। पांच बात है, पांच बात याद रखो, एक भगवान का हूँ, एक बात, और भगवान के दरबार में ही रहता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, दो बात, और भगवान का ही काम करता हूँ, काम करो वो सब भगवान का ही करो, इस वाले काम भी भगवान का करता हूँ। चौथी बात, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि है ये सब भगवान के हैं, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। वास्तव आप भगवान के हैं, ये बात याद रखें, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये पांच बातें आप याद कर दो, फिर कहता हूँ सुन दो, याद करो, मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ, ये सब भगवान दरबार है, मालिक कौन है संसार का, मालिक भगवान है, भगवान के दरबार में रहता हूँ, दो बात, और तीसरी बात, भगवान का ही काम करता हूँ, काम आपका कोई नहीं है, आप आए थे तब नंग रंग से आए थे माँ के जन्म में तब, और जाओगे तो शरीर भी यही बना रहेगा, माँ के पेट में बना है और यही शरीर रह जाएगा, साथ में चलेगा नहीं, आप शरीर के नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर जो मिला है छूट जाएगा, ये मिला है छूट जाएगा, आपका नहीं है, आप इनके साथ नहीं हो, आपके साथ ये नहीं है। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, जो शुद्ध भगवान का भोजन करता हूँ, अशुद्ध नहीं करना कभी, मांस मछली अंडा आदि गए ये भगवान के भोग नहीं लगता, ये निषिद्ध आचरण है। चूहे मार जोहर करे, खाता करे बखान, पीपा परतक देगी है थाली में मशान, थाली में मशान है, वो मर गया, मुर्दा है, मुर्दा मुर्दा थाली में, थाली में राम राम राम राम राम राम, मुर्दा थाली में, थाली में मशान। इस वास्ते मैं यहाँ भैया का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान का शुद्ध भोजन भगवान के भोग लगा कर करता हूँ, मैं शुद्ध भोजन करूँगा, आज से छोड़ दो, किसने किया हो तो छोड़ दो आज से, भगवान के प्रसाद वाला हूँ, तो भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और कुटुम्ब की सेवा करता हूँ, कुटुम्ब मेरा नहीं है, भगवान का है, माता पिता भाई भौजाई भतीजे आदि जितने गए ये सब भगवान के है, और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। पांच काम आप भगवान के करते हो, आप निहाल जाओगे, ये पंचामृत है, पांचों अमृत है, अमृत अमर को बनाने वाले, आपको अमर बनाने वाले है, इस वास्ते आप अमर बन जाओगे, ये नाथ आप भगवान के, हम भगवान के, भगवान के, भगवान के, तो भगवान के हैं। पांच बात याद रखो, पांच बात याद रखो भगवान के हो। संसार की सेवा करते, संसार में जितना है भगवान का दरबार है, भगवान के सब जन है, उनकी सेवा करना, सुख पहुंचाना। सुख पहुंचाने के लिए पहली बात एक है, एक किसी को दुख न पहुंचे, हमारे जीवन से किसी को दुख न पहुंचे, ये याद रखो। किसी को दुख पहुंचना वो भगवान को पहुंचेगा, क्योंकि भगवान ही एक ही बहुत रूप से बने हुए हैं। वे भूल गए हैं पर है भगवान के, भगवान ही प्रत्येक से बने हुए हैं, इस बात से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। ये सेवा हो जाती यहाँ शुरू थी। मैं किसी को भी किंचित मात्र भी दुख बने पहुंचाऊंगा, ऐसा बात करना, ये व्यापक बुद्धि माने, व्यापक सेवा है, व्यापक। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, ये व्यापक सेवा है, दुनिया मात्र की सेवा। हजार, दो हजार, दस हजार, बीस हजार, पचास हजार, लाख, दो लाख रुपया लगाकर सेवा करता है, वो सीमित होती है, सीमित, छोटी सेवा, छोटी। और किसी को दुख नहीं पहुंचाना कभी, भूल करे भी, तो दुनिया मात्र की सेवा हुई, दुनिया मात्र की सेवा हुई। और अच्छे आचरणों से अपने कुटुंब का समग्र व्यवहार, तो व्यवहार की सेवा होगी समाज की। और अपना कुछ नहीं चाहना है तो अपनी सेवा होगी। अपनी इच्छा न करना संसार की, अपना पतन करना है। संसार की वस्तुओं को अपनी मानना और अपनी सहना करना, अपना पतन करना है। अपने कुछ नहीं चाहना है, सेवा के बदले में भी कुछ नहीं देना है, ये अपनी सेवा होगी। संसार मात्र की, समाज की और कुटुम्ब की, अपनी सेवा, कुटुम्ब का सम्मान, भगवान की सेवा, पांचों में कुटुम्ब की सेवा आ गई। अब समाज की सेवा और संसार की सेवा और अपनी सेवा, अपनी सेवा कुछ न चाहना अपनी सेवा है। कुछ भी चाहता है तो उसी सेवा अपनी नहीं हुई, वो सेवा जिसको जो चाहता उसी हुई। धन चाहता धन की सेवा हुई, कुटुम्ब को चाहता कुटुम्ब की सेवा हुई, शरीर को चाहता शरीर की सेवा हुई, अपनी सेवा नहीं हुई। अपनी सेवा न चाहना, कुछ न चाहना, तो संसार की सेवा करता हूँ और समाज की सेवा करता हूँ और संसार मात्र की सेवा करता हूँ, ये बात रखना। और पंचामृत अपना, जो मैं एक एक हूँ परमात्मा का हूँ, परमात्मा दरबार में आता हूँ, भगवान भगवान परमात्मा की सेवा करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दरबार में सेवा करता हूँ, भगवान के प्रसाद की, भगवान की सेवा करता हूँ, ये खास बात है। इस बात के अनुसार से अपना जीवन मनाओ निर्मल, आपका पवित्र जीवन हो जाएगा। केवल मैं भगवान का हूँ, एक बात मान लो, एक बात खास, खास मैं भगवान का हूँ, खास भगवान का हूँ। बिगड़ी गुरुदास महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज और अभी सुधर जा, अभी अभी अभी। बिगड़ी जन्म अनेक की, विदर्भ सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जब, तुलसी तजी को समाज। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात, आज सुध जा, आज भी अभी, आज होता है रात्रि के 12 बजे तक, वो अभी अभी, आज आज भी, आज भी अभी। क्या हो राम को, मैं राम जी का हूँ, मैं राम जी का हूँ, वो करना भगवान का भजन करना। हो राम को नाम जब, तो जिस समय कुसुमास, कुसंग का त्याग करके भगवान का भजन करना, भगवान का हूँ। इस बात से आप पवित्र होंगे, महान पवित्र होंगे, महान पवित्र। इस बात से हो राम को नाम जब, तुलसी तजी कुसुमास, कुछ नहीं करना, भगवान से विरुद्ध आदमियों का सेवा संसार नहीं करना, कुसंग नहीं करना। कुसंग मद है, मांस है, अंडा है, मछली है, एक खाना वाला महान कुसंग है, महान पतन है, बड़ा भारी पतन है। इस बार से ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम करना ही नहीं। अपना शुद्ध होना, निर्मल होना है, शुद्ध होना निर्मल, सब बल दूर हो जाएगा आपके, केवल भगवान को स्मरण करो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की यादगिरी है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। मैं खास भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा। ये पास बात खास याद कर दो और स्मृत कर दो और ऐसे ही करना शुरू कर दो, तो आपका खर्चा लगाना, इतना बड़ा पंडाल बनाना, सत्संग आयोजन करना, ये सब पैसा सफल हो जाएगा। नहीं तो भाई जो काम हो जाएगा, जो आपके व्यवसाय होता है ऐसे भी काम हो जाएगा। असली काम नहीं, असली काम भगवान का हो, मैं भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही हूँ, भगवान का ही हूँ, भगवान का काश मैं भगवान का हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये प्रमाण है, ये बार बार कहता हूँ कि आप याद कर लो, हम ईश्वर के हैं, परमात्मा के हैं, परमात्मा के तरफ ही जाना है हमारे को। हमें भगवान का ही भजन करना है, भगवान का नाम, मैं राम कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण दामोदर माधव मुकुंद आदि, भगवान का नाम है, हजारों नाम है, कई ना कई सर नाम भगवान के, तो ऐसे भगवान का नाम लेना हर समय, चलते फिरते उठते बैठते, उठती बैठती के जागती के सोए, हरियाजन घट राम जी कबूक प्रकट हो, उठती बैठत के जागती के जाने में सोने में बैठने में उठने में हर सब भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम राम सगुण नाम अधिका हो रहा, भगवान का नाम जपते रहो और सदा हर दाम भगवान के पे हो। भगवान का खास बात आपको एक बताई, मैं भगवान का हूँ ये बात पकड़ लो हृदय से, ये बहुत बड़ी भारी भूल हुई या भूल आज ही मिटा जा, आज अभी अभी पीढ़ी जन्माने की सूर्य अब ही आज आज सूर्य आज भी अभी अभी सूर्य अभी अभी हो राम का हूँ। ये नई बात नहीं है, ये मैं नहीं बताता हूँ, ये आप हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुखदासी परमात्मा का अंश है। ऐसे परमात्मा का अंश, परमात्मा को याद करो, परमात्मा के भजन करो, परमात्मा को याद करो, परमात्मा को प्राप्त होंगे, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। इस वास्ते एक बात याद करो, बहुत थोड़ा समय है, आज गाड़ी लेट हो जाने के कारण से हम आने वाले पहले ही थे, पर गाड़ी लेट होती क्या करें, इस बार से आ नहीं सके, तो ये थोड़े समय बात करना है, फिर कल बात दूसरे बताएंगे और भी बहुत। तो सुबह में सुबह 4 बजे 5 बजे आ जाओ, सुबह 5 बजे का समय भाई भाई लोग आवे, कल तो माई माई सबके लिए खुली है, कल तो माई माई भाई सबके लिए खुली है, सुबह नहीं खुली गए, महाराज कहते हैं सुबह नहीं खुली करो, मेरे विचार थे भाई लोग आवे, महाराज कहते नहीं सब को खुली करो, कल अंतिम दिन है इसलिए, एक दिन है इसलिए, बहुत कम है बात है, सब आओ सब आओ भाई बहना सब आओ, एक ही समय सुबह कृपा कर जाओ। भगवान क्या हूँ मैं ये याद रखो, ये 5 बात याद रखो, ये पंचामृत है, पंचामृत भगवान का हूँ, भगवान मैं बताऊँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के, ये 5 बातें खूब याद करो, पर सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान का संबंध रखते ही आप निहाल हो जाएंगे, ये जगत का संबंध नहीं आया तो नहीं महान पतन हो जाएगा। इस बार जगत का संबंध रहेगा नहीं, संबंध तो रहेगा नहीं, दुख मिटेगा नहीं, संसार का संबंध तो टिकेगा नहीं, दुख मिटेगा नहीं। भगवान का संबंध करो तो दुख टिकेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। जैसे यहाँ सुख टिकेगा नहीं, ऐसे वहाँ दुख टिकेगा ही नहीं। जहाँ भगवान को याद किए, भगवान का मैं हूँ, दुख टिकता ही नहीं। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि रहती नहीं, कण कोने कचरे में कहीं भी रात नहीं रहती, दिन हो जाता है। इस तरह से भगवान के याद करने से आप सब के सब पवित्र हो जाएंगे, महान पवित्र। इस बात भगवान की हम है। कल सुबह सब भाई लोग, सब बहना भाई सब 5 बजे से पहले पहले आ जाए, 5 बजे से पहले ही आ जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत गुणानंद बात है। गोविंद नारायण वासुदेव, सब सावधान हो जाओ और सबको कह दो, एक एक वादी 5-5, 7-7 आदमियों को लाओ जो सब सुन ले, क्योंकि सुबह कल के ही बताते हैं, आप बताते हैं कल कल है सुबह। इस वास्ते जल्दी करो और लोगों को कह दो, बस भाई जाने के बाद में कहो हम आए ही नहीं, ये नहीं, 5-5, 7-10 आदमियों को आप स्वयं लाओ, बहनों माताओं को लाओ, भाइयों को लाओ, सज्जनों को लाओ और सुनाओ इस बात को। ये बात सच्ची, ये एकदम भगवान के हम है, भगवान के हम है, भगवान के हम है। ये बात है, सार बात है, सार बात। और बातें बताएंगे आप, और बात बताएंगे, कल आ जाओ सुबह, बातें बताएंगे बढ़िया, बहुत बात है। अब समय थोड़ा है, अब जाना है, 4 बजने वाली है। इस वास्ते आपसे प्रेम से प्रार्थना है, सुबह 5 बजे से पहले पधारो, सुबह सुनावेगा बात, दिन बाद बताएंगे। जो निश्चय होता वो बताएंगे। खास बात है, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों का ही सेवा करते हैं सभी। ये बात याद रखो। नारायण नारायण नारायण नारायण। कल